Agnete, hvis du lukker øjnene og forestiller dig, at du er med i sådan en amerikansk, klichéfyldt Hollywoodfilm, og det er dine sidste øjeblikke, og du derfor selvfølgelig skal se dit liv passere revy for dine øjne. Hvis den tid var nu, hvilket øjeblik tror du så, du ville se for dig? Jeg er 16 år, og jeg står i en kirke i Jylland, og det er til min farmors begravelse. Og min søster og jeg, vi på forhånd blevet spurgt, om vi har lyst til at synge en sang til hendes begravelse. Og vi havde været lidt frem og tilbage med, hvad vi skulle synge, og så havde vi så besluttet os for at synge Vårvise af Sebastian. Det er en meget smuk sang. Men den er bare, altså der kan jeg bare huske, at det var en meget melankolsk tid på det tidspunkt, fordi det var ikke kun min farmor, der lige var gået bort på det tidspunkt, så det var sådan. Der var lidt et væld af følelser for os alle sammen på det tidspunkt, og så kan jeg huske, at det var egentlig før vi skulle optræde, så stod vi foran orglet med ham der pianisten, som skulle briefes i den der sang og sådan noget. Og jeg kan bare huske, at det var en meget smuk oplevelse at have mulighed for at kunne synge en sang, der bare fik en til at tænke på den person, man lige pludselig ikke skulle have i sit liv længere. Men samtidig også kunne hylde det med at have noget smukt. Altså, det var som om, det gik fra at være en tragisk, meget trist begivenhed til at være en mere sådan bittersød begivenhed. Og bare så jeg selv kan sidde og forestille mig det her øjeblik, du er 16 år gammel i en kirke. Hvordan ser der ud? Altså, jeg husker, der var meget højt til loftet. Det var en meget. Det var ikke sådan en. Altså, det var føltes som en meget åben kirke. Altså, meget store vinduer, og der var helt hvidt. Og det var ikke en så lang kirke. Så det var. Altså, det føltes meget intimt. Jeg tror ikke, vi var mere end måske 20 mennesker inde i den kirke på det tidspunkt. Så der var ligesom kun et. Sådan måske 5 rækker af bænke. Og så husker jeg, at orglet det stod helt altså forrest i kirken, der, altså lige der, hvor man er ved, hvor man kommer ind i kirken. Og det var også der, min søster og jeg stod, da vi sang den der sang. Og det var en. Altså det var en. Det var jo i vinteren, men jeg husker det bare som en meget lys dag. Altså det, når jeg tænker tilbage på det, så forestiller jeg mig nærmest, det var om sommeren. Det var ikke så meget som et ekko, men det var nærmest. Man kunne virkelig høre sin stemme runge igennem. Også fordi jeg jo sang det sammen med min søster, så der var lidt mere ekstra power på det. Og det var også det der med, at fordi man havde så mange følelser inde i sig, fordi man var så, altså, så opfyldt af sorg og melankolik, så kunne jeg også bare høre mine egne følelser skinne igennem. Altså det var ikke alle toner, jeg lige kunne ramme helt perfekt, men det var heller ikke rigtigt det handlede om. Det var mere det der med at kunne udtrykke sine følelser, og det var som om, der var ikke rigtig andet i det rum, end det der orgel og min søster og min stemme. Hvad tror du, du ville føle, hvis du så det for dig til sidst? Det var nok en af de sidste øjeblikke, hvor man virkelig føler sig tæt på den her person, fordi jo længere tid man kommer væk fra den begivenhed, jo mere bliver man jo også. Altså jo færre minder har man jo også med den person, fordi man klinger sig jo til det, man har oplevet, mens de var i live. Og det var ligesom det sidste minde, jeg har, hvor jeg virkelig kan huske stærkt, at jeg mindes min farmor. Og ligesom havde en oplevelse med hende, selvom hun ikke var til stede. Så jeg tror, jeg ville blive glad for at kunne se tilbage på den begivenhed. Og samtidig selvfølgelig også lidt trist. Jeg tror, jeg ville fælde en tåre, hvis jeg så det. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Agnete, det var, da du var bare 16 år gammel. Nu er du 21. Du bor i Valby. Det gør du alene. Vi sidder hjemme hos dig og har lige haft et real life, et græd over spildt mælk moment. Da du ligesom i den her pose, som du køber mælk i, åbenbart, simpelthen bare skvætter ud over det hele, og der var mælk på hele dit fine bord. Vi undgik at ramme stolene. Vi undgik at ramme udstyret, så der er ikke nogen grund til panik eller tårer for den sags skyld. Så langt, så godt. Så studerer du molekylær biomedicin på Københavns Universitet. Du er ikke den første, jeg taler med, der studerer det. Så kan du også godt lide at synge. Og jeg bemærkede jo også lige den kop, jeg har fået lov til at drikke te og kaffe ud af. Ja, det er simpelthen fra et videospil eller sådan et computerspil. Stardew Valley, som vi begge to spiller. Så allerede der har vi jo lidt til fælles. Men jeg kender dig jo ikke så godt, Agnete, så kan du ikke give mig sådan en lidt overordnet tidslinje over dit liv? Jo. Altså, jeg blev født på Rigshospitalet den 21. maj i 2000. Og så voksede jeg over på Østerbro, hvor jeg jo bor med min mor, min far og min søster. Jeg har en 5 år ældre søster. Jeg går også i børnehave der, jeg går også i skole der, og det er egentlig en meget, jeg husker, jeg har en meget god barndom, sådan, ja, meget livlig. Og så efter folkeskolen, så går jeg et år på efterskole på Midtfyn, og det betyder rigtig meget for mig, jeg får en masse af mine nuværende rigtig gode venner det år. Og så går jeg 3 år i gymnasiet efter det, og så er jeg så start, så har jeg et sabbatår, og så efter det, så starter jeg jo så på min uddannelse her i efteråret. Og det er den, du er i fuld gang med nu? I dag, Agnete, der skal jeg jo skrive din nekrolog, dit mindeord, måske dit eftermæle. Det kan godt være svært at vide, hvad jeg lige skal skrive i den, når nu vi, som sagt, køn begrænset, kender hinanden. Det er også derfor, at vi skal bruge det næste lille stykke tid på at lære dig at kende. Det skal vi gøre ved at høre og genleve med dig nogle af dit livs øjeblik. Det kan være, at de har været store, måske har de været helt små. De har i hvert fald haft et eller andet at skulle have sagt omkring dit liv og hvordan det er endt med at blive. Vi starter nemlig derfor med et øjeblik, der har været definerende for dig eller for kursen i dit liv. I forhold til, hvor jeg er i mit liv nu, så er i hvert fald et øjeblik, jeg har kommet i tanke om. Det var i 7. klasse, da vi fik karakterer for første gang. Prøv lige at sætte scenen i den her 7. klasse. Jeg husker, vi var inde på i mit klasselokale, og det var sådan et... Det var et lokale, der havde skråvægge, så hvis man var blandt de lave, så blev man altid sat bagerst i klasselokalet. Og det er dig? Ja, det var mig. Det var meget irriterende. Og så kan jeg huske, at vores lærer, jeg tror det var min dansk lærer, hun kom så med vores karakterhæfter. Det var bare sådan et stykke papir, hvor der står ens de fag, man har, og så står der et tal bagefter. Det var bare 7. klasse, så det var ikke, fordi det var betydende karakterer på nogen måde, men det var alligevel lidt stort, for det var første gang, vi nogensinde havde fået karakterer. Er det sådan noget med, at man så har vidst, det i dag, vi får det her at vide? Så er der måske nogen, der går lidt nervøse, man sidder spændt, eller var det mere sådan en overraskelse? Altså, jeg husker ikke, at det var sådan en ting, man havde... man havde været meget nervøs for. Jeg husker ikke, at det var en ting, vi vidste, at vi skulle have i dag. Jeg tror mere, at det var sådan en ting, vi havde hørt om, at vi snart skulle have på et tidspunkt, men det var ikke sådan, at man forventede, at det var den dag. Så det var sådan en lidt jumbled affære, hvor vi var engang i gang med timen på det tidspunkt. Jeg tror, det var det var afslutningen af en time, så det var lige op til et frikvarter og sådan noget. Så kan jeg bare huske, at jeg fik mit papir, og så kan jeg huske, at der stod, jeg tror, jeg havde fået 12 i geografi, og så 10 i fysik, kemi og biologi. Det var i hvert fald noget i den stil. Og så kan jeg bare huske, at det var første gang, at jeg fik at vide, at jeg var god til de der naturfag. Fordi for mig havde naturfag altid været lidt i samme boldgade som sådan noget som håndarbejde eller hjemkundskab, hvor det er, sådan, det er ting, der er spændende, men det er ikke nødvendigvis noget, som man forestiller sig, man kommer til at gøre karriere i. Altså, det kommer an på, hvem man er selvfølgelig, men det var i hvert fald ikke sådan, jeg havde set det. Og så lige pludselig så fik jeg bare at vide, at det var noget, jeg faktisk havde potentiale for. Og jeg tror også, det var det, der vækkede min interesse i at begynde at gå mere op i fagene. Og jeg er lidt i tvivl, om jeg overhovedet ville have taget den kurs i mit liv, om jeg ville have gået videre i gymnasiet og havde læst bioteknologi, eller om jeg ville have gået på universitetet og læst molekylær biomedicin, hvis ikke jeg på en eller anden måde havde haft den der første succesoplevelse. Så. Altså, jeg husker, at jeg bare blev glædeligt overrasket. Det kom meget bag på mig, men jeg var også bare mega stolt over at kunne se, at det var lykkedes for mig, at jeg klarer mig så godt i et fag, som jeg aldrig rigtig havde tænkt meget over. Og jeg tror også, det på en eller anden måde var en... Altså, det føltes lidt som om, at jeg havde gået rundt at jeg havde gået rundt med et puslespil, og jeg havde måske altid været interesseret i de der fag, men jeg havde ikke rigtig indset, at det var noget, jeg havde interesse for. Og så lige pludselig, så fik jeg bare den sidste brik, der ligesom kunne lukke op for det her, og var sådan, okay, jeg er interesseret i det her fag, og jeg har faktisk mulighed for at gå videre med det. Altså, det var som om, det fjernede en eller anden stopklods for det. Ja, eller måske fordi du fik at vide, eller lige pludselig kunne se, jeg er god til det, så det er lidt som om, så kan jeg måske også mere være berettiget i at gå op i det her nu, eller tillade mig selv at bruge tid på det, fordi jeg faktisk har potentiale. Ja, præcis. Det beskriver det egentlig meget godt. Hvis det i hvert fald havde været i min folkeskole, så ved jeg, hvis det havde været lige op til et frikvarter, okay, i hele pausen, så skal man bare rundt og snakke. Hvad har du fået her? Hvad har du fået der? Jeg har fået det her. Kan du huske, hvordan du reagerer? Fortæller du det til dine venner? Du må vel også fortælle det til dine forældre? Jeg tror ikke rigtigt, jeg siger det til nogen. Altså, jeg tror gerne, jeg vil sige det, men jeg tror også bare, jeg gider ikke at lyde som sådan en blærerøv. Men jeg husker, at der var folk i min klasse, som konsekvent gik rundt til alle i klassen og spurgte, hvad de havde fået. Og der kan jeg huske, der fik man jo mulighed for lige at kunne sige det. Ja, og det var jo, altså, og jeg tror også nok, jeg sagde det til mine forældre, men jeg kan egentlig ikke helt huske, hvordan jeg sagde det, eller om de overhovedet fik det at vide, eller hvordan. Jeg tror ikke rigtigt, det var noget, som jeg har lagt så meget vægt på, når jeg tænker tilbage på det. Jeg vil tilsvarende spørge dig, om du ikke kan folde et øjeblik ud for os, du gerne vil huskes for. Ja. Der skal vi så tilbage til starten af 2017, hvor jeg også stadig var 16 år. Og jeg står inde på Rust, hvis man kender den. Det er en natklub inde på Nørrebro, der sådan tit har sådan nogle minikoncerter med upcoming bands og sådan noget. Og det er altså det er sådan et meget mørkt, aflangt lokale. Altså det er ligesom bare en lang, sådan en lang rektangel, og så står scenen så i kanten på den her rektangel, og man kan sådan, hvis man skuer helt tilbage, det er lidt svært, når man står på en scene, men hvis man skuer tilbage, så kan man se baren helt nede i enden, og det er også der, hvor der er garderobe og sådan noget, og der står en masse mennesker, jeg tror, der står omkring 100-200 mennesker eller sådan noget, nede foran scenen. Og ja, hvad er stemningen? Der er sådan en meget upbeat stemning. Folk jubler og glade. Og jeg har så fået lov til at synge som feature på en af mine venners sange. Jeg havde en ven her, der på det tidspunkt havde et band, eller sådan en lille duo, der hed Baggrundsrøg, som var sådan en hip-hop duo. Og de havde så lige udgivet et album, hvor en af deres sange ham, der skulle synge feature på den sang, han var ude at rejse, så de havde spurgt, om jeg havde lyst til at komme op og synge. Og det var en lidt skræmmende oplevelse, fordi for det første så var det en sang, der var sunget af en fyr med en meget dyb stemme, og det har jeg jo ikke. Så den skulle synge sin oktav højere. Og jeg var også på det tidspunkt vældig genert. Altså jeg har set videoer fra den aften, og jeg sidder og sådan krummer helt inden om mig selv, og altså ser virkelig utilpas ud. Men samtidig, så når jeg begynder at synge, så er det som om, jeg bare lidt af en zone. Og det var også sådan, jeg havde det, at den sang fik mig ligesom til at gå fra at være nervøs og anonym til lige pludselig at være en person, som faktisk stod og præsterede foran andre. Og ja, decideret optrådte og tog del i det her musikmiljø, som jo er altså, som jo er meget på kanten af, hvad jeg laver. Eller det er ikke på kanten, hvad hedder det. Det er meget uden for det, jeg normalt laver. Og uden for de grupper, jeg normalt sås med. Og så står du der, og du skal synge. Har du den video egentlig? Ja, den ligger på Facebook. Hvis det... Må jeg prøve at finde den? Det må du gerne. Ej, hvor lidt. Skal jeg lige hente min telefon? Yes. Så skal jeg da. Okay, du ser sgu da cool ud. I står på den her scene, hvor du ligesom har et spotlight på dig, ikke? Blåt lys. Hov, der er rap. Ja. Det var jo, jeg var jo feature, så jeg sang om kvædet. Ja. Fedt. Men man kan godt se på mig, at jeg er sådan lidt reserveret i min mimik. Du står meget stille. Det er ikke fordi, man tænker, okay, hun står og viber til musikken. Du står lidt stille og kigger sådan lidt forsigtigt ud på publikum, når man lige tør, ikke? Ja. Kan du huske, hvad du føler i det her øjeblik? Nervøsitet. Men... Jeg tror, mens jeg synger det, så sad jeg og følte, okay... Det her, det går godt. Det her, det er vildt. Men jeg var også, mens jeg stod og ikke sang, så kan jeg huske, så følte jeg mig også nærmest lidt out of place. Altså, som om jeg stod på den her scene lidt, og ikke rigtig hørte til, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle agere på den. Nej. Men nu, hvor du begyndte at synge, så altså, du lever lidt mere op, ikke? Du får lidt mere sådan swag over dig på en eller anden måde. Lidt mere overskud. Ja. Lidt mere selvtillid på scenen i virkeligheden. Det er det, musikken gør. Ja, man kan høre min søster råbe der. Jeg kan huske, jeg skulle egentlig have sunget noget lige der, men på grund af alt det jubel, så glemte jeg, hvad jeg skulle synge, så der kommer sådan en akavet pause nu, hvor vi ikke rigtig synger noget. Og du kigger lidt flakne, bider dig i underlæben. Ja. Og så er det lidt tilbage til den der stille forsøg igen, ja. Indtil du måske synger mere lidt senere. Okay. Fedt, det var din aften på Rust, og det vil du gerne huskes for? Ja, altså jeg føler i hvert fald, at den er meget sigende for den, jeg er. At det er typisk, at så står jeg der på en scene, og så kan jeg ikke rigtig finde ud af at agere på den, fordi jeg stadig har den der nervøsitet i mig, men jeg synes stadig, det var en god optræden, altid i betragtning. Ja, og det handler også bare om det der med at kunne vise for sig selv og for omverdenen, at det kan godt være, at man kender mig som en anden person i min dagligdag, og det kan godt være, at jeg måske fokuserer på nogen. Altså på det tidspunkt var jeg jo mere sådan skoleorienteret. Men at man også kan se mig på en scene, og også kan huske, at okay, hun spillede engang på en netklub, og det er sådan lidt en random fact om mig, men det er ikke, fordi det er ikke rigtig så definerende for det, jeg laver nu. Men det er stadig bare en fed oplevelse, og jeg føler stadig, at det med musik betyder meget for mig, og jeg ville være meget ked af ikke at kunne blive husket for, at det var en stor passion, jeg havde. Så en nat på rust skal vi huske dig for. Man husker ellers tit folk, især når det er store personligheder, der får en klassisk nekrolog skrevet om dem, så er det faktisk oftest, sådan oplever jeg det i hvert fald, at det er deres professionelle karriere, vi skal huske de her mennesker for, eller det eneste, der har betydet noget, det er, hvad de har opnået, hvad de har været stolte af, ja, hvordan de har kravlet op af den her stige på arbejdsmarkedet, den fed stilling. Det er klart, der er vi ikke helt endnu, som henholdsvis 21- og 22-årig Agnete, men jeg synes selvfølgelig, det skal repræsenteres på en eller anden måde i din nekrolog. Det skal vi også huske dig for. Så kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Ja, altså jeg tror, det mest blærede, jeg nok nogensinde har opnået, det var, da jeg dimitterede fra mit gymnasium, Gefion Gymnasium, der lykkedes det mig at få et snit på over 12, og jeg fik et legat for det. Og det var jo under corona, så der var jo ikke, sådan, der var jo ikke den der fælles dimission, så vi var jo bare på klassevis. Ja, altså det var oppe i, nu kender du godt Gefion, det var noget, der hed Himmelrummet, som er sådan en, altså det er oppe på øverste etage i Gefion, husker jeg. Der er der ligesom sådan et, det er nærmest sådan en stor gymnastiksal. Der er i hvert fald sådan noget gymnastiksalskuld. Og så sad vi her på, altså så hver familie havde ligesom deres eget bord, hvor der var plads til fire, og så var der nogle øl og noget drikkelse og sådan noget på de der borde. Og så kan jeg huske, at så var det vores lærer, der stod op og uddelte de der eksamensbeviser. Og altså det var i hvert fald, jeg synes i hvert fald personligt, at det var den fedeste dimensionsoplevelse. Mm. Fordi man ikke behøvede at stå og skulle bruge 2 timer på at vente på, at 400 mennesker fik kaldt deres navn op, men man ligesom bare kun behøvede at fokusere på sin egen klasse, og dem, der ligesom var tæt på en. Og så kom vores rektrice jo på et tidspunkt op med legater. Og så på det tidspunkt havde jeg ikke rigtig sagt til nogen, at jeg havde fået et snit på over 12 ud over min egen familie. Og jeg var heller ikke sikker på, jeg havde hørt om, at der var et legat, men jeg var ikke rigtig sikker på, at det var noget, der ville blive givet til mig. Altså, men jeg tænkte, det godt kunne være muligt. Og så nævnte hun det her i legat, der var sådan, det her er et legat, vi giver til alle dem, der har fået et snit på over 12. Og så kan jeg huske, at læste hun de første navne op. Og så vidste jeg, at der var et navn tilbage, og så kan jeg bare huske, at hun sagde Agnete mit navn, og så var jeg sådan, ja, og jeg tror, der var et eller andet inde i mig, der bare gjorde mig, ja, der er, altså jeg kan huske, at jeg sådan begyndte at hulke på vej op, da jeg skulle hente det. Okay. Ja, og jeg er ikke sådan en, der normalt plejer at være meget, altså, jeg er ikke så vild med at græde offentligt eller sådan noget, men jeg kan bare huske, der var et eller andet meget overvældende i den der følelse, og det var sådan, det var også bare en stolthedsfølelse, fordi jeg vidste bare, at jeg havde opnået det her på trods af, at jeg egentlig ikke havde haft det bedste år. Og at jeg havde tvivlet meget på mig selv i den periode. Og så det at blive anerkendt for det, det var sådan, altså, det var i hvert fald en, det var i hvert fald en følelse, som jeg ikke er sikker på, at man kommer til at opleve mange gange i sit liv. Og jeg ved ikke, om det er noget, jeg kommer til at opleve igen, men jeg er i hvert fald meget taknemmelig for, at jeg fik mulighed for at opleve det i hvert fald lige den dag. Og så står du ellers der hulkende og giver rektrice hånden og modtager. Er det lidt ligesom, man forestiller sig på film, at du får sådan en check eller et legat, at det er sådan et kæmpe stykke karton på 1 meter, du står og holder og smiler, eller hvordan får du ligesom det her legat? Altså jeg husker, jeg tror, det var en konvolut faktisk, hvis jeg husker rigtigt. Og så kan jeg bare huske, at der stod mit navn på, og så inde i konvoluten, der var der jo sådan en, altså det var jo bare på størrelse med et normalt, sådan et A3-ark, tror jeg måske, det var. Eller også var det et A4, det kan jeg ikke lige huske. Det var i hvert fald ikke et super stort stykke papir, hvor der så bare stod et eller andet navnet på legatet, og så beløbet og sådan noget. Det var, ja, men jeg kan huske, det var nærmest det første, jeg gjorde, det var at sætte mig ned, og så min søster var der jo selvfølgelig, og hun jublede af mig, hun er sådan en meget god hype-person. Så jeg åbnede selvfølgelig bare den der konvolut med det samme, og kiggede på den med hende og sådan noget. Og vi var helt oppe at køre over det. Og hvad står der så? Hvad betyder det egentlig at få et legat? Altså i princippet betyder det jo ikke andet end at man får et beløb, penge, men det var mere, ja, og det var selvfølgelig også, altså det var også fedt at få den sum penge. Hvor meget fik du? Jeg tror det var 6.000 vi fik for det år, så det var rimelig hæftigt. Det er i hvert fald lige til opsparingen, når man starter sabbatår, ikke? Ja, det var meget nice. Ja. Ej, jeg var også sådan, jeg følte godt, jeg kunne give lidt dyre fødselsdagsgaver efter det. Men ja, du splurgede lige ja. Året efter. Ja, det var sådan. Jeg vil sige, jeg prøvede selvfølgelig at holde på dem og ikke blive sådan, ikke bare bruge dem på whatever, fordi jeg følte jo også, at det var et legat, der jo specifikt er blevet givet, fordi de jeg ved ikke helt, hvorfor de giver legater. Om det er bare fordi, de gerne vil støtte folk i deres videre forskning, eller hvad end de vælger at gå videre med. Men man havde ligesom den der sikkerhed. Men jeg tror, når jeg tænker tilbage, så tænker jeg mere på selve beviset, end så meget på nødvendigt på pengene. Og det var selvfølgelig også fedt med pengene. Det er slet ikke, fordi jeg vil tage det for givet overhovedet. Og det var også virkelig vildt, men ja, i sidste ende, så synes jeg, det handlede mere om det der med at kunne bevise over for sig selv og andre, at man havde det i sig til at kunne præstere. Nu bor du jo alene, som vi har talt om, Agnete, og du har boet her i noget tid, du har lidt på væggen også, men det er jo ikke fordi, du har sådan indrammet det der legat og have det stående fremme? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror, det ligger i en mappe, hvor jeg passer meget godt på det. Men det er heller ikke, fordi jeg har lyst til, at det skal være sådan en ting, jeg skal reklamere med, fordi det virker også bare i sidste ende lidt irriterende, at være sådan en person, der konstant skal snakke om den ene gang, man fik et legat og sådan noget. Lidt ligesom ikke at ville gå rundt i klassen og fortælle sit første karakterblad. Nej. Er gået godt. Ja, altså nu kan man sige, nu står jeg jo så her og siger det. Men men vi må også være lidt selvhøjtidlige. Det er jo dit livs store linjer, vi skal høre om, ikke? Rigtigt, det er jo min nekrolog. Ja, så. Og det her er en af de milepæle, man kunne have med i den. Agnete, fortæl om et øjeblik, hvor du formoder, at her har du gjort et eller andet indtryk på nogen eller noget. Det er jo også noget, man kan nævne i en nekrolog. Hvor har man ligesom gjort en forskel, eller hvor har man haft en indflydelse på ting? Ja, jeg synes, det er lidt svært at finde ud af det. Umiddelbart, den eneste ting, jeg kunne komme i tanke om, hvor jeg sådan har et konkret eksempel på, hvor jeg har gjort en forskel, det var noget så banalt, som at jeg kom til skade i en skolegård, sådan, så de ændrede designet på den. Okay, ej, prøv at fortælle lidt om det. Ej, det var ikke en stor ting, men det var i vores folkeskole, der havde vi sådan et hegn, altså fordi vi delte ligesom gård med sådan med en karré, og så havde de et hegn mellem vores skolegård og så baggården for de her, altså for de her lejligheder. Og der var der så de her, altså på det her hegn, der var der sådan nogle pigge op på toppen. Og så kan jeg huske, der voksede de her, vi kaldte dem honningblomster, det er de der man kan, syrener tror jeg det er, de hedder, hvor man kan plukke dem, og så kan man suge lidt nektar ud af dem. Og jeg kan huske, at jeg synes, det var fedt at prøve at se, hvor mange af dem jeg kunne fange, men de bedste af dem, de hang selvfølgelig øverst på det der hegn, så jeg prøvede selvfølgelig at klatre på hegnet. Og så snubler jeg selvfølgelig, og så min stakkels lille 7-årige hånd, den ryger så ned i de der pigge. Og så ender jeg med at hænge lidt i de der pigge i et stykke tid, indtil jeg får hævet mig op. Det lyder sådan helt korsfæstelsesagtigt, at du bare hænger i den der pig. Jamen, jeg kunne huske, jeg sad og ventede på en eller anden måde forventede jeg, at der ville ske et eller andet, at den ville komme hele vejen igennem min hånd, og jeg ville falde ned af mig selv. Men der skete ikke rigtigt. Jeg hang ligesom bare i den der hånd. Okay. Og man har jo ikke så meget et koncept om dødelighed, når man er 7 år gammel. Så nej. Hvis jeg fik at vide, at jeg ikke kunne få, at jeg ikke kunne nå de der syrener, så selvfølgelig skulle jeg jo klatre på det der hegn. Og så der jeg snublede på det der hegn, det var jo så, ja, det var jo det var jo dumt. Men jeg endte jo med at hive mig selv op igen og få hivet min hånd ud. Og jeg tror, jeg endte med at få et sting på skadestuen. Så det var egentlig ikke, fordi det var en stor skade. Men jeg husker bare, at det var meget... Altså, jeg cringede virkelig meget over det, hver gang jeg tænkte på det. Ikke fordi det var pinligt, men mere bare fordi det var en lidt cringe tanke at have. Altså den der smerte og den der idé om det. Men så efter det, så kan jeg huske, så opdagede jeg så, at de havde sat sådan en skinne op på toppen af det der hegn, så de der pigge ikke længere bare stod og stak op. Okay, men så. Det var ikke fordi, det var sådan udtalt på den måde? Altså at der var en stor fuss omkring... Nej, overhovedet ikke. Det her er sket, Agnete har slået sig, vi kalder til forældreråd, vi må stoppe det, vi må modificere legepladsen. Det var bare lidt noget, der skete. Ja, ja, præcis. Altså, jeg opdagede ikke engang før ret sent, at det var sket. Men jeg gik ud fra, at det nok var på grund af den der ulykke, at de havde valgt at sætte en skinne op, fordi jeg tror ikke, det bliver meget mere voldsomt, end at blive spidet på en pik, før de må gøre et eller andet ved det. Jamen altså, jeg forstår heller ikke det der design med, altså, der er små børn, og børn er ikke særlig... De er i hvert fald... De er ikke sådan super... Jeg tror, der er et eller andet begreb, jeg prøvede at komme i tanke om. Det der, når man har en god sans for sin egen self-preservation instinct, tror jeg, det hedder. Det der med, at man kan passe på sig selv. Det har man jo ikke så meget, når man er et barn, så det var... Ja. Så jeg vælger at tro, at jeg var med til i hvert fald at hjælpe nogle andre børn med ikke at gå igennem den samme skæbne. Det er bare dig, Agnete, ja. Making legepladserne safe. Præcis. Since 2000s. Ja. Det er også et aftryk at efterlade. Det er også en forskel, man har gjort et sted, der havde set anderledes ud, hvis man ikke havde været der til at påvirke nogle andre ting, ikke? Jamen, jeg var tit en, der kom meget slemt til skade. Eller ikke meget slemt, men sådan, jeg kom tit til skade på forskellige steder. Så det var... Jeg håber i hvert fald på, at jeg kunne gøre en forskel på det punkt. At jeg kunne tale op for alle de klodsede børn, der... Det er fordi, du var klodset. Det var ikke fordi, du var en daredevil. Det var det nok også. Jeg tror, jeg var en klodset daredevil. Der har du gjort en forskel, forhåbentlig, for... børn i frikvarter fremadrettet. Agnete, hvad med lykke? Er det noget, du har følt meget af i dit liv? Ja. Altså, det har jo tit været i sådan perioder, hvis man har været et godt sted i sit liv, og har følt, at tingene bare faldet på plads. Jeg tror, et lykkeligt øjeblik, jeg kan huske for nylig, det var her i sidste sommer. Eller det var egentlig mere en lykkelig periode, mere end det var et øjeblik. Men det var en uge, hvor jeg arbejdede på en lejrskole med noget med kodning. Altså, hvor man skulle undervise nogle børn i, hvordan man kodede computerspil og diverse ting. Og der underviste jeg så i et program, der hedder Game Maker med min søster. Og jeg husker bare, at det var en virkelig fed uge. For jeg var lige, altså det var jo sommer, så der var så det er jo for det første en god bonus. Og så er det der med, at jeg skulle til at starte på en uddannelse. Så man var lidt i den der liminal space periode, hvor man er på vej hen i noget. Og jeg havde også lige fået at vide på det tidspunkt, at jeg kunne få lov til at købe den her lejlighed. Og så det var sådan, så det var, jeg tror det var den uge, jeg besluttede mig for at gøre det. Så det var som om, der bare skete en masse ting i den periode. Så samme uge, så mødte jeg også min kæreste, fordi han arbejdede på den samme lejerskole. Og denne her lejerskole, er det sådan noget ude i en skov, men der sidder bare en masse børn og stiger ind i store computerskærme? Eller? Nej, altså det var sådan, det foregik på en efterskole. Så børnene havde ligesom, boet ligesom på værelser med hinanden. Og så i løbet af dagen, så havde vi jo selvfølgelig både timer, hvor nogle af dem sad foran en computer og skulle kode computerspil. Det var jo ting, de synes var sjove, fordi det er jo en lidt nørdet camp. Og det er jo sådan noget, man synes, at man laver det, fordi man synes, det er sjovt. Men vi sørgede også meget for at have aktiviteter, så nogle gange så fik vi alle børnene ind i en gymnastiksal, hvor så skulle vi spille lasertag med dem, eller battle, eller sådan noget. Og så havde vi også nogle orienteringsløb og sådan noget. Og så skulle jeg på et tidspunkt ud og spille, jeg skulle spille sådan en politi-SWAT-person, der skulle konfiskere sådan nogle vandballoner, som børnene skulle gemme for mig og sådan noget. Okay. Det var meget sjovt. Ja, og det var også bare fedt at ligesom kunne prøve for første gang det der med at bare lære fra sig. At være, jeg har aldrig prøvet at lave noget lærerhalløj før det. Og jeg havde jo erfaring med at kode og sådan noget, men jeg havde bare ikke prøvet at undervise børn før. Så jeg var meget spændt på at prøve det. Mm. Hvorfor var jeg hele den her uge lykkelig? Jeg føler bare, at der var mange ting, der faldt på plads lige den uge. Altså jeg var bare en meget god side af mig selv. Jeg var meget udadvendt og meget åben over for at prøve nye ting og meget aktiv. Og jeg var sammen med min storesøster og havde et mega fedt bånd med hende. Og jeg havde også lige søgt ind på en uddannelse på det tidspunkt. Så jeg var på vej til at komme ind i en ny fase af mit liv. Og samtidig så havde jeg også fået at vide, at jeg kunne få lov til at flytte til Valby og prøve det. Og det var bare... Der var bare meget forventning i luften på en eller anden måde. Og så var det også bare en fed uge generelt. Altså, jeg havde det mega sjovt der. Og ja, altså mange af de ting, som der skete den uge, er jo stadig ting, der betyder noget for mig. Nu bor jeg jo i den der lejlighed, og nu er jeg jo sammen med min kæreste, og jeg skal jo tilbage til den der lejrskole igen snart og undervise. Så jeg synes bare, det var en god repræsentation af den person, jeg gerne vil være. Så det er spændende, om det kommer til at føles lige så magisk og lykkeligt anden gang, ikke? Ja, det er også det, man kan være lidt bekymret for, om sådan, kan det virkelig leve op til de forventninger, man havde sidste gang? Men jeg tror også bare, man kommer aldrig til at genopleve den første gang, man gør noget. Men man kan jo forhåbentlig gøre det til noget specielt de andre gange, man prøver det. En lykkelig uge, Agnete. Hvad med sorg? Kan du fortælle om måske en tilsvarende uge, eller en dag, eller et øjeblik, hvor du er blevet såret? Ja, der tror jeg, at vi skal tilbage til, da jeg var, det var i 8. klasse, så jeg har jo nok været de 14 år, tror jeg, og jeg fik at vide en dag, det var lige op til juleferien, at... Og hvor er du henne? Jeg er hjemme hos en veninde, fordi vi har lige fået juleferie. Og så er vi taget hjem til min veninde, mig og nogle venner. Og så får jeg så at vide, at en af mine andre venner er blevet lidt træt af mig. Eller det er i hvert fald sådan, jeg husker, at jeg fik det at vide. Men det er altid lidt svært at formulere præcis, hvad der var blevet sagt. Mm. Jeg kan bare huske, at jeg tog det på den værst tænkelige måde. Så jeg skal lige være med her. I har fået juleferie. Man er jo helt ekstatisk, især... Altså 14 år gammel, du behøver ikke gå i skole og lave aflevering af den næste stykke tid, man skal bare forhåbentlig hygge sig med sin familie. Det er fedt, det er ved at blive lidt koldt udenfor. I er taget hjem en masse venner, det gør jo ikke noget, I skal jo ikke i skole. Mm. Og så lige pludselig får du at vide, mens I bare sidder og taler, at du er blevet upopulær, eller hvordan? Ja, det var noget med, at vennen ikke havde lyst til at komme, fordi jeg var der, og jeg tror, jeg prøvede at spørge lidt ind til det. Det var en anden ven, som formulerede det for mig. Og jeg forstod det som om, at personen var blevet lidt træt af mig. Eller i hvert fald blevet lidt træt af at være sammen med mig. Og jeg tog det jo selvfølgelig på den måde, at jeg var sådan, okay, den her person vil aldrig være min ven mere. Jeg har mistet dem som ven. Og alting vil bare være anderledes nu. Og jeg kan huske, at jeg endte med at sidde inde på min vens værelse og græde, mens de andre venner, de sad og trøstede mig. Og det var, altså... Du kunne ikke lægge skjul på, hvordan det føles at høre det, selvom du var foran alle de her mennesker? Nej, jeg prøvede at spille cool først. Jeg prøvede sådan at fortsætte med, hvad end vi lavede. Jeg tror, vi spillede mus eller sådan noget med pebernødder. Og så på et tidspunkt, så rejste jeg mig bare op og gik ind og begyndte at græde. Og jeg vil sige om den oplevelse, at det tog nogen, jeg tror der gik en måneds tid eller sådan noget, og så blev vi faktisk gode venner igen, mig og den der ven. Og i virkeligheden så er det jo ikke fordi jeg tænker tilbage på den oplevelse nu og føler at det var et stort tab, fordi jeg ved det, altså i sidste ende endte det bare med at være en lille periode, hvor mig og min ven ikke snakkede sammen, og så efter det så gik vi tilbage og blev bedste venner igen. Og Og det var, altså... men altså, jeg tror, jeg er mere glad for... Altså, når jeg er på en eller anden måde... Jeg er ikke glad for den periode, men jeg er glad for den måde, vi fik det løst på, hvis det giver mening, at det var en af de værste... På det tidspunkt var det en af de værste øjeblik, jeg nogensinde havde oplevet, og det er den værste periode, altså efter det, fordi jeg følte mig så ensom, og fordi jeg følte, at jeg ikke kunne være sammen med mine venner, fordi nu var... Altså, det var lidt svært, at, hvis man er i en gruppe af en masse fælles venner, så kan man ikke rigtig være sammen med sine andre venner, uden at den person også er der, og så skulle man hele tiden koordinere ikke at være sammen med sine venner på samme tid og sådan noget, og det var lidt et helvede. Men så at kunne komme over den periode og få alting til at blive godt igen, det er i hvert fald det, jeg i sidste ende har taget for den periode. Og det er heller ikke første gang eller eneste gang, jeg tror, man kommer til at gå igennem noget som det der. Det er jo heller ikke alle gange, at man ender med at blive gode venner igen, men det, at man i hvert fald har en oplevelse, man kan se tilbage på og se, hvordan man kan få det løst igen og gøre det godt igen. Det er i hvert fald en betydningsfuld ting at have med sig. Altså, at jeg ved, hvis jeg nogensinde går igennem sådan noget igen, så ved jeg i hvert fald, at håbet er ikke tabt nødvendigvis. Fordi jeg har prøvet det før, og man kan forhåbentlig overkomme det. Men ja, det var også bare, fordi det var et typisk eksempel på, at man er 14 år, og alting er meget seriøst for en, og alting bliver meget... Altså, man er meget følelsesladet med mange ting. Og alt, hvad man går igennem, der er skidt, føles som det værste, man nogensinde kommer til at gå igennem. Og der er ikke noget, der føles værre end det. Og i virkeligheden, så er man jo... Altså, alle de ting, man oplever, er jo meget virkelige for en. Men samtidig så kan man jo også gå, når man er lidt ældre, og være sådan, haha, altså jeg tog godt nok også bare tingene meget seriøst dengang, men altså det synes jeg også er en lidt unfair måde at se det på. Altså, jeg tror nogle gange godt, man kan glemme, at de ting, man går igennem, når man er barn eller ung teenager, de egentlig også er virkelige på det tidspunkt, og også skal tages seriøst. Og især når man er 14 år gammel, og man er, det var jeg i hvert fald, så bund usikker og forvirret og hormonel, at det eneste, man har, er sin klasse. Det er jo det miljø, du kommer i hver dag. Det er der, du selv realiserer dig selv. Det er der, du gør alle de her ting og bruger al din tid, og der, du er mest sårbar, fordi man ligesom ikke kan løbe fra at være ved at få bryster eller bumser eller stemme, der går i overgang. Mm. Og hvis man så føler, at det lige pludselig står til at blive tabt eller noget, også rykker sig der, ja, så er det lidt som om den eneste tryghed, man har, så også vinder sig mod en, ikke? Mm. Ja, man har ligesom det der, altså det er som om ens virkelighed bare falder sammen for en, fordi lige pludselig så kan man jo slet ikke være i sig selv. Altså man har i forvejen svært ved at være i sig selv, fordi som du siger, man er 14, og alting er akavet, og alting er løber op i, for mig var det i hvert fald tit, at ulykkelige forelskelser, eller crushes, som man jo kalder det, eller sådan usikkerhed omkring en selv, og så har man det i det mindste sine venner. Og så hvis man så får at vide, at det ikke engang er stabilt for en, så går alt ind til grunden. Da jeg spurgte dig om et øjeblik, du har følt lykke, der var det ikke så lang tid siden. Der er det et lille års tid siden sidste sommer. Mm. Men når jeg så spørger dig om sorg, så skal du hive et minde frem fra 8. klasse. Hvorfor tror du, det er det her øjeblik, der står ud for dig, når det, som du selv siger, ikke er det største eller første af sorg, du har følt? Altså, på den ene side vil jeg sige, at jeg måske også har valgt et minde, som er så langt væk tilbage, at det heller ikke er alt for personligt at snakke om, hvis det giver mening. Altså, fordi jeg har også oplevet noget i de seneste par år, som jeg tror, jeg stadig lidt skal deale lidt med. Men jeg kan godt, quote unquote, lide det her minde, fordi det på en eller anden måde stadig står så klart for mig, og jeg stadig kan huske så klart, hvordan jeg havde det i den periode, og hvad fucking forfærdeligt det var. Men også samtidig, at det har været muligt at overkomme det. Og det er ikke, fordi jeg ikke har oplevet noget trist, siden jeg gik i 8. klasse. Det skal man ikke, det skal man ikke gå ud fra. Men det er... Altså... Det her er i hvert fald et overstået kapitel for mig. Og det er forsonet med. Men også bare det der med, at man heller ikke lyst til at definere sine nylige år med sorg og ulykke. Altså, man vil jo helst gerne se det som om, at alle de nederen ting, man er gået igennem, det er fortiden. Og fra nu af, så er man forsonet med sit liv, og man ved, hvad man skal, og man kommer aldrig til at opleve noget, der er helt forfærdeligt. Og det er jo ikke sådan, det er i virkeligheden. Det er jo ikke sådan, man kan forvente at gå igennem sit liv. Men jeg ved ikke, jeg synes, det er alligevel en rar måde at fortælle sin egen historie på, hvis man kan sætte det op som en, som noget, man overkommer. Og dine egne oplevelser har vi fået et par af nu, Agneta. Vi når faktisk ikke flere øjeblikke fra dit liv. Nu er tiden så kommet, hvor jeg skal skrive din nekrolog på baggrund af det, vi har talt om her. Og så kan du fortælle mig, hvad du synes, når jeg er færdig. Ja. Har du lyst til at læse den op? Det vil jeg gerne. Så kan du jo lige få den over til dig her. Ja. Okay. Jeg, Agnete, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født på Rigshospitalet og voksede op på Østerbro i en kernefamilie med mine forældre og min ældre søster. Jeg gik på efterskole og senere på gymnasiet. Men min vej til molekylær biomedicin på universitetet kunne som en rød tråd spores helt tilbage til 7. klasse i lokalet med skråvægge, hvor jeg som en af de laveste var dømt til at sidde. Her fandt jeg den puslespilsbrik, jeg havde manglet, og den kom i form af et karakterblad, der bekræftede mig i, at jeg var god til de naturvidenskabelige fag. 12-tallet i geografi og 10-tallet i fysik blev for mig som den bibelske fortælling om stjernen på nattehimlen, der vejleder og guider i den rigtige retning. Karaktererne vækkede en interesse i mig for faget, som jeg vidste, jeg skulle bruge resten af tiden på at forfølge. Jeg var meget akademisk anlagt, og jeg var stolt af mine skolerelaterede præstationer. Som om studenterhuen ikke var nok, kunne jeg også bryste mig stolt af et legat, jeg modtog sammen med alle andre elever, der også havde fået en karaktergennemsnit på over 12. Ceremonien var coronasparsom, men jeg kunne ikke have bedt om mere. Det var nok for mig, at min klasse og min familie var til stede. Og der, midt i himmelrummet, svævede jeg på en lyserød sky, da legatet blev en anerkendelse af mit hårde arbejde. Selvom jeg ikke var meget for at reklamere med det, var jeg stolt af den selvdisciplin, legatet havde kostet mig. Men husk mig ikke som en endimensionel person, der kun sad flittigt og lavede sit skolearbejde. En aften på rust, badet i blåt scenelys, står tilbage som beviset på, at jeg var meget mere end bare det. Jeg var den generte pige, der med skælvende stemme pludselig også kunne leve op, når det var min tur til at synge. Og jeg behøvede ikke kun at have mikrofonen at gemme mig bag, for at turde optræde foran flere hundrede mennesker på en natklub. Husk mig for, at jeg aldrig har lavet det faktum, at jeg ikke rigtig før havde hørt til musikmiljøet, stoppe mig i at kaste mig ud i det. Og husk mig for musikken. Musikken, der vil give en efterklang af alle de følelser, jeg kunne have inde i mig. I de høje lofter ekkoede lyden af min sorg til en begravelse og kærlighed til min farmor. Men musikken var med mig. Måske hele verden ikke nåede at høre mig synge eller blive rørt af min stemme, men jeg håber alligevel, at fortællingen om en barneleg gjorde en forskel i verden. Jeg kunne godt lide ideen om, at mit uheld på et hegn som barn sikrede alle fremtidens børn at kunne lege ubesværet. Jeg gjorde nok også en forskel for de børn, jeg underviste i kodning på en lykkelig lejretur. Det var sommer, og en ny verden blomstrede, af universitetet, kæreste og lejlighed stod for døren. Selvom alt også var i limbo, havde lejen aldrig været sjovere. Den uge på en lånt efterskole var jeg præcis den person, jeg altid håbede at være. Jeg var udadvendt, jeg var glad, og jeg var åben for nye ting. Jeg var sådan en, der næsten lige havde følt lykke, og for længe siden følt sorg. Jeg var i hvert fald sådan en, der godt kunne lide at tænke sådan på det. Og føle, at sorgen, jeg havde oplevet i det mindste, havde været produktiv. Når jeg fortalte om smerte i mit liv, fremhævede jeg de øjeblikke af smerte, der endte godt. Som dengang, jeg var 14 år gammel, i starten af en juleferie, hvor man pludselig i en usikker alder bliver bange for, at ens venner ikke kan lide en længere. Og jeg måtte hulke under et spil mus med pebernødder. Det gjorde virkelig ondt dengang, men vi løste det. Og nu er det det bedste eksempel, jeg har på sorg, fordi det viser, at tingene kan blive gode igen. Og den idé vil jeg hellere defineres af og som end en nylig sorg uden formål. Mit liv var sangen om sol og syrener. Eller honningblomster, som vi kaldte dem, da vi var søv. Hvad hedder det? Sorry, jeg skal lige læse det om igen. Mit liv var sangen om sol og syrener, eller honningblomster, som vi kaldte dem, da vi var børn og sugede nektaren ud af blomsterne. I min sidste øjeblikke husker jeg tilbage til deres sang fra min farmor, og håbede også, at nogen ville synge for mig. Husker jeg at drak te og ikke græd over spild mælk, som jeg huskede min farmor som en, der drak gin og kom med sjove kommentarer. Det er smukt, når folk græder til begravelser, for det er beviset på, at man har været så god, at man har gjort ondt at miste. Så mens folk græder til min, glæder jeg mig til at vende tilbage hjem til min farmor. Jeg tror, jeg har læst lidt forkert, men... Det lyder godt. Jo. Ej, det var virkelig smukt. Det er også meget ekstra, at du har læst teksten på vorevise op. Mm-hmm. Det tog dig lidt off guard. Hvordan føles det? Det var sådan... Jeg havde ikke rigtig indset, at der var den der kobling mellem både min farmors begravelse og den der oplevelse med de der honningblomster eller syrener. Det var lidt sjovt, at der på en eller anden måde var en sammenhæng i det. Det er også fordi, ja, min farmor, hun hedder Solvej, så det er sådan, der er lidt kobling med den første sangtekst. Jeg synes, det er en meget smuk nekrolog. Det er i hvert fald en, som jeg kan forestille mig, jeg vil være meget tilfreds med at få, hvis jeg en dag skulle få brug for sådan en. Så du synes, at det eftermæle kan man godt være stolt af? Det synes jeg. Det er i hvert fald, det lyder i hvert fald meget pænt. Er der noget, du synes, der mangler? Nu kan vi sidder jo her om dit bord, og alt du har er jo næsten sådan noget, der selv er blevet lavet. Eller hvad kan man sige, du har sådan en tekande her, hvor der, du sagde, du havde fået den af dine venner, der er ligesom billeder på, der er billeder af dig, der er... Fun står der, supportive, altså du ved, det er sådan en ret sød personlig gave, du har fået. Koppen der med Stardew Valley, som vi også talte om spillet, det er jo et screenshot af dig, din kærestes karakter i spillet, ikke? Mm. Bare på bordet her og på din kop igen, det er også noget, der er blevet printet med en masse veninder. Jeg tænker, de har faktisk ikke fået lov at fylde så meget. Nej, det er også denne her fortælling. Altså fordi de er jo... Det er sjovt, du nævner det, fordi det er jo faktisk noget, der betyder meget for en. Men det er også det, når man bliver stillet spørgsmål om nogle meget specifikke øjeblikke, så er det måske heller ikke de små mondæne hverdagsoplevelser og de mange caféture og de mange hyggeaftener, man har haft med sine venner, som man måske nødvendigvis kommer i tanke om. Men altså ja, jeg vil sige, at jeg ikke snakker så meget om mine venner og mit forhold, udover selvfølgelig den der ene oplevelse. Men det var jo så en lidt negativ oplevelse. Men altså, det er jo også en stor del af den, jeg er, som jeg måske godt kunne have gået lidt mere ind i. Altså ja, fordi vi har jo den her tradition med mine venner med, at vi hver gang nogen har fødselsdag eller det jul, så laver vi et eller andet custom, og det er tit en kop, eller en t-shirt, eller et mobilcover. Eller, jeg tror også, nu ved jeg ikke, om du så, jeg havde sådan en, min dørmåtte. Ja, der var også et billede af mig. Det jeg godt mærke til. Du havde et billede af dig selv på din dørmand, men det var ligesom første gang, jeg mødte dig, jeg tænkte, skal jeg adressere det her? Hvilket hjem træder jeg ind i nu? Ja, det var også en af de der gaver. Det, ja. Altså, så på en eller anden måde, så fylder det jo også meget. Så der er i hvert fald, der er sikkert nogle oplevelser, jeg kunne have nævnt, som handlede mere om min en og en oplevelse med en bestemt person, der havde betydet noget for mig. Jamen, det er noteret. Så må vi håbe, at det overhovedet ikke bliver aktuelt, Agnete. Men tusind tak for at være med i dag og tage os med ind i de her øjeblikke i dit liv. Jo, tak. Og er du selv ung eller kender nogen, der er det og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.